षष्ठाध्याय का द्वितीय पाद जिसमें अधिकारी विचार का कुछ विशेष विचार होना है कि सत्रादि जो याग है सत्र नाम से प्रसिद्ध है उसमें सप्तदश ऋतिक होते हैं और सप्तदश ऋतिक ही बारी बारी से यजमान बनते हैं, इसलिए सत्र के विषय में कुछ विचार करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या धर्म रहेगा कि सभी की कामना एक साथ सिद्ध होंगे या हर एक का अलग होंगे, ये सब विचार करना कि 17 लोग जो मिलके यज्ञ करेंगे एक ही उद्देश्य से करेंगे अथवा अलग अलग उद्देश्य रहेगा, और जब अलग अलग यजमान बन रहा है तो अलग अलग उद्देश्य भी रह सकता है। इसलिए पहले सत्र में प्रत्येक सत्री का फल संबंध अधिकार के विचार का अधिकरण है। तो पूर्व पाद के साथ इसका प्रासंगिक संबंध है कि पूर्व में अधिकारी का विशेष विचार किया था, उसका ही यहां विशेष संबंध करना। यह संशय है कि ऋद्धिकामा सत्रमासीरन, ऋद्धिकामा सत्रमासीरन, ऋद्धि मन वृद्धि समृद्धि, इसको चाहने वाले सत्र प्राप्त करें। यहां लंग लकार का प्रयोग है किंतु उसको विध्यर्थ में करना है। और सप्तदशावरा सप्तविंशति परमा सत्रमासीरन, तिथि अनेक कर्तृत्व आ गया है कि सप्तदशावरा और सप्तविंशति परमा, इतना सत्र या करने वालों का उनकी संख्या बताई है कितनी संख्या के होते हैं, तो 17 से लेकर के सप्तविंशति तक हो सकता है। इसका अर्थ है कि अनेक मिलकर के करेगी। तो इस वाक्य में ये सत्र का फल समग्र रूप से एक होगा अथवा एक एक कर्ता का समुदाय अलग अलग होगा, ये संशय कि फला आशंसा कामिनः एवाधिकारः उत समग्र फल कामिनः, एक फल का विशेष बात लेकर के एक एक फल चाहने वाला भी हो सकता है, अथवा समग्र फल जो सत्र का उद्देश्य फल है उसको चाहने वाला ही इसमें अधिकारी है। क्योंकि अनेक है तो अनेक विचार वाले रहेंगे तो फल की इच्छा भी अनेक रहेगी, इसलिए ये प्रश्न किया जाता है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि सत्र का कर्ता एक नहीं होता है, अनेक पुरुष होता है, ऐसे में कर्ता का फल के साथ संबंध होने की स्थिति में समुदाय का ही फल के साथ पुरुषों का प्रत्येक संबंध होगा। समुदाय से व फलम, फल तो समुदाय का है और पुरुषों का प्रत्येक का फलांश संबंध होगा, आंशिक संबंध होगा, एक फल का एक एक अंश एक एक को प्राप्त होगा। समुदाय से करने वाले को ऐसे ही होता है। अब वस्तु 1 किलो के मात्रा में है, उसमें 17 लोग हैं, तो उसको 1 किलो सबको प्राप्त नहीं हो पाएगा, आंशिक रूप से होगा। तो ऋद्धि में तो सामान्य समृद्धि को कहा गया है, तो समृद्धि के संबंध में जो जो चाहेगा उसका फल उसी को होगा, ऐसा सोचना पड़ेगा। समृद्धि एक सामान्य फल है, कोई धन समृद्धि चाहता हो पद समृद्धि चाहता हो तो वो भी इधर हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। तो प्रत्येकम फलांश एव, प्रत्येक का फलांश ही प्राप्त होगा, ऐसा एक पक्ष पूर्व पक्ष आया। तो सिद्धांत के अनुसार यहां पुरुषार्थ एक सिद्धत्वा तस्य तस्य अधिकार स्यात्, ऐसा सिद्धांत कहता है। अर्थात एक एक का पुरुष समुदाय अंतर्गत होने से उसमें एक कर्तृत्व सिद्ध होता है, उसका कर्तृत्व एक ही माना जाए। अलग अलग सत्र में अलग अलग कर्ता होने पर भी उसका एक एक पुरुष का समुदाय अंतर्गतत्व कर्तृत्व माना जाए, क्योंकि सत्र मासीरन ये बहुवचन का संबंध यहां किया गया है। ये कर्ता का बहुत्व रिक्ता है कि सत्रम आसीरन, आसीरन ये बहुवचन है, तो बहुवचन आसीद आस्ताम आसीरन ऐसा हो, इसीलिए यहां बहुवचन का संबंध करने से ये बहुवचन से एक एक कर्ता का सकल फल का संबंध ही दिखता है, इसीलिए समस्त फल कामी ही यहां अधिकारी बनेगा, अंश फल कामी अधिकारी नहीं बनेगा। अर्थात जितने भी सत्र में भाग लेंगे तो सारे के भागीदारी से सारे को ही फल होगा, वृद्धि फल समान रूप से सबको होगा ये मानना पड़ेगा, क्योंकि समुदाय रूप से कर्म किया है तो समुदाय रूप से कर्म किया है तो समुदाय रूप से उसका फल मानना चाहिए, इसलिए सामान्य रूप से वृद्धि कहा गया तो सबको समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, यही अर्थ लेना चाहिए। अब नहीं है तो क्या होता है कि एक फल के लिए आरंभ किया सभी ने मिलके, उसमें आंशिक फल होगा तो उसमें कुछ विद्वेष आने की संभावना है, क्योंकि साथ में फल के लिए प्रवृत्त हुआ, किसी को कोई टुकड़ा मिला किसी को कोई टुकड़ा मिला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे में अप्रामाणिकता भी आएगी, अश्रद्धा भी हो सकती है, इसीलिए ये समृद्धि रूप एक फल सबको कहा गया, जिसकी जो समृद्धि है वो उसको प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए साथ में अनुष्ठान करने का प्रयोजन, साथ में ही फल प्राप्त करना होगा, ऐसा इस विषय में कहा। अनेक कर्तृत्व होने से ही अन्य जितने भी यज्ञ है उसमें अनेक कर्तृत्व तो नहीं, यजमान एक होता है, यजमान और यजमान पत्नी मिलके एक कर्ता ही मानते हैं, ऐसा फल तो उनके पास जाएगा, तो अनेक कर्तृत्व वाले सत्र है तो सत्र में ये व्यवस्था है, अनेक कर्तृत्व होने पर भी फल ऐक्य फल समानता रहे। तो और इस प्रसंग में एक प्रत्युदाहरण संगति से आगे का अधिकरण ला रहे हैं। अब ये निश्चय किया गया अनेक मिलकर के करने पर, अनेक कर्तृत्व रहने पर भी फल एक समान होगा, ऐसे में हमारे पास दर्श पूर्णमास अग्निहोत्र आदि यज्ञ भी है तो जो नित्य कर्म में आते हैं, तो दर्श पूर्णमास अग्निहोत्र आदि में ये एक कर्तृत्व रहेगा या अनेक कर्तृत्व रहेगा, ये प्रत्युदाहरण संगति से लेना चाहिए। पहले में अनेक कर्तृत्व है तो अन्य में भी एक कर्तृत्व है कि अनेक कर्तृत्व है, यह संशय है, तो वहां ये निश्चय करते हैं कि यहां एक कर्तृत्व ही रहेगा, कि स्वर्ग काम में अनेक व्यक्ति होने पर भी यहां उद्देश्यत्व और कर्ता में जो वजन दिया गया है जेदा एक वजन दिया गया उससे स्पष्ट है इसमें एक कर्तृत्व रहेगा, यानी दर्श पूर्णमास याग में एक कर्तृत्व है और अग्निहोत्रादि में भी एक कर्तृत्व है, ऐसे यागों में अन्य ज्योतिषोमादि सभी में ऐसा है एक कर्तृत्व रहता है, तो अनेक मिलकर के करने वाला केवल सत्र ही होते हैं, इसलिए अनेक यजमान वहां सिद्ध होता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जो है कई लोग ऐसा एक यज्ञ में अनेक कर्ता को मिला के करते हैं, तो ऐसा विधान में नहीं है, क्योंकि यजमान बनने के लिए अनेक कर्तृत्व जिसमें कहा गया है उसमें ही अनेक कर्तृत्व होता है, बाकी में अनेक कर्तृत्व नहीं होता है, तो सामूहिक यज्ञ करते हैं तो ये सत्र के अंतर्गत होना चाहिए, सत्र होगा तो अनेक होगा, और अन्य जो भी करेंगे उसमें जो मुख्य यजमान है वही कर सकता है, और एक में अनेक यजमान मानने की विधि है यहां नहीं है, तो उसमें लोग कर देते हैं अपने अपनी इच्छा से एक एक दिन में एक एक यजमान इत्यादि मान करके करते हैं, ये सब अशास्त्रीय है, ऐसे इसमें संबंध नहीं है, जैसा अभी नवरात्र का एक सत्र चल रहा है तो एक यदि उसमें यज्ञ हो रहा है तो उसका संकल्प एक के अधीन होगा, अलग अलग करके नहीं होता, अलग अलग करने से वो अलग अलग टुकड़ा हो जाएंगे, और सत्र नाम से यज्ञ में ही ऐसे कर सकता है, अन्य यज्ञ में ऐसा करने का विधान नहीं, शास्त्रीय रूप से प्राप्त नहीं होता, लेकिन लोग ऐसा करते हैं क्योंकि यहां इन अधिकरणों से यही निश्चय होता है। जितने काम्य कर्म है वो ज्योतिषम आदि से जितने भी है सब में एक कर्तृत्व माना है, तो अनेक होगा तो अनेक अलग करना पड़ेगा, केवल सत्र के लिए विशेष विधान है तो उसी में हो सकता है। और सत्र में ऐसा है कि कर्ता ऋतिक यजमान ऋतिक एक ही होना चाहिए, ऐसे में आप पुरोहित के द्वारा कर्म करके उसको सत्र नहीं मान सकते, आप स्वयं जब करने के लिए तैयार हो तभी आप में सत्र हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता, सत्र में अधिकारी दोनों ही होगा। इसलिए अर्थात बाद में अंत में निर्णय करेंगे, अर्थात ब्राह्मण ही सत्र के लिए अधिकारी होगा, अन्य सत्र के लिए अधिकारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी को ही ऋतिक का कर्म भी करना है, यजमान भी बनना है, इस प्रकार से ये सब नियम है। इसलिए अनेक मिलकर के करने में कई बाधाएं आते हैं, तो जैसा सब दिखावे के लिए कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऐसे सब ठीक नहीं होता है, एक क्रम से उसमें भाव आने के लिए उस क्रम से ही जाना पड़ता है, तब जाकर के उसमें फल होगा, तो ये यहां विशेष रूप से निर्णय किया गया है। आगे इसी प्रसंग में काम्य कर्मों के सभावलियत्व के बारे में विचार करते हैं कि काम्य कर्म आरंभ होता है, बीच में कामना निवृत्त हो जाती है, पीछे एक आया था अधिकरण, जैसे कारीरी यज्ञ के बारे में पीछे विचार किया था कि कारीरी यज्ञ में आरंभ होने के बाद में क्या करना चाहिए, तो कामेष्टि जितने भी है कामेष्टि में बीच में कामना प्राप्त हो जाती है तो उसको क्या फल होगा। अभी कल वो आया था मृत्यु फल वाले जो सत्र है ना, सोमयाग में मृत्यु के लिए जो किया जाता है वो बीच में मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं तब उसको क्या करना चाहिए, ये विचार किया था। इसी प्रकार यह कामना वाले यज्ञों के बारे में विशेष विचार करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम्य कर्म और नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म में प्रयोग में भेद है, वो प्रयोग भेद से ही उसका लक्षण में भेद रखा है, तो उसका कुछ विशेष बात है जानने के लिए। काम्य कर्म में क्या है, यहां संशय होता है कि कारीरिया वृष्टि कामो यजेत चित्रया यजेत पशु काम, ये सब वाक्य पहले आया। कारीरी एक यज्ञ का नाम है जिसको करने से वर्षा प्राप्त होती है, तो वर्षा प्राप्त करने की इच्छा वाले यजमान कारीरी याग करे और पशु चाहने वाले यजमान चित्रा याग करे, ऐसा सब आया। तो अब इसमें काम्य कर्म है, ये कामेष्टि है सारे, इसमें ये कामना के प्रेरणा से उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, शाब्दी भावना से आर्थिक भावना कामना के कारण प्रेरित हुआ था, ऐसा प्रेरित हुआ यजमान कर्म करना आरंभ कर दिया और तदनंतर कर्म के समापन के पहले ही, कर्म के विधि समाप्त होने के पहले ही उसको वृष्टि आदि रूप फल प्राप्त हो गया। ऐसा कई बार होता है, यज्ञ आरंभ कर दिया किंतु बीच में ही वर्षा आ गई, वर्षा के लिए किया था और जोरदार वर्षा आ गई बीच में, तब क्या करना चाहिए, वो यज्ञ को पूरा करना चाहिए अथवा कामना प्राप्त होने के बाद कारण वही समाप्त कर देना चाहिए, काम्य कर्म में ये समस्या आती है। जैसे अभी पशु काम है, पशु कामना के लिए यज्ञ किया अत बीच में ही कोई राजा ने उसको पशुदान दे दिया तो पशु प्राप्त हो गया, यज्ञ पूरा होने के पहले ही पशु प्राप्त हो गई, इत्यादि बहुत सारे होते हैं, ऐसे देखा गया है। तो वो जो इच्छाएं प्राप्त होने के बाद वो क्या करेगा, आगे पूरा करेगा कि छोड़ के जाएगा, तब यहां संदेह इस विषय में होता है। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि फल प्राप्ति के लिए ही कर्म में प्रवृत्त हुआ है और फल प्राप्त होने के बाद किसी को कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, जैसा तृप्ति होने के बाद भोजन की इच्छा नहीं होती, इसीलिए काम मूलक अधिकारत्व प्राप्त है। आपने पहले कहा था कि जो इच्छा करता है वही अधिकारी होगा और यहां काम्य कर्म के लिए इच्छा ही अधिकारित्व का कारण है, ऐसे में कामना प्राप्त हो जाती है तो अधिकारित्व भी समाप्त हो जाएगा, अब उसकी उसके लिए इच्छा नहीं है उसके पास, तो अधिकारित्व समाप्त होने पर प्रयोजन अंदर और कुछ नहीं रहने पर फिर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए, जैसा फल हो गया कर्म समाप्त, बाकी प्रसाद लेकर के सब निकल जाना चाहिए, ऐसा ही ठीक है, बाकी तो सामान्य मर्यादा है तो वैसे ही दिखाता है, क्योंकि नियम भी यही बता रहा है कि अधिकारी तो इसके पास नहीं है, वो आगे क्या करेंगे, श्रम करने के लिए तो इच्छा चाहिए। तब यह सिद्धांत कहते हैं यहां जो है ना ये विशेष बात है कि काम्य कर्म आरंभ होने पर जैसे कामना के विधि से आरंभ हुआ तो विधि को पूरे समाप्त करना पड़ेगा, नहीं समाप्त करता है बीच में फल होने पर भी समाप्त करना पड़ेगा, नहीं समाप्त करेंगे तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, दोष लगेगा। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि आपने पहले संकल्प किया था मैं कारीरिया यदि शे मैं कारीरी याग से यज्ञ करूंगा, ऐसा संकल्प किया तो संकल्प में ऐसा बोलेंगे कारीरिया यदि शे, ऐसा बोल के संकल्प करके किया, बाद में फिर वो पूरा नहीं किया तो फिर यज्ञ में विघ्न माना जाता है ना, उसमें जो है ना प्राक्रमिक दोष बोलते हो, प्राक्रमिक दोष हो जाता है तो यज्ञ विभ्रष्ट मानते हो उसको, यज्ञ विभ्रष्ट का प्राश्चित कहा गया है, यज्ञ विभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ तो इसलिए आरंभ करने के पहले सारे कुछ देख लेना है, और आरंभ किया है तो सामग्री सब एकत्रित किया उसको समाप्त करना चाहिए, नहीं तो अनादर हो जाता है, इसको यज्ञ विभ्रष्ट दोष लगेगा, उसको बोलते प्राक्रमिक दोष, प्राक्रमिक व्यक्ति उसको कहते हैं जो यज्ञ को प्रक्रम करके पूरा नहीं करता, उसके लिए उसको निंदा करते हैं लोग, ये व्यक्ति जो है प्राक्रमिक यज्ञ विभ्रष्ट है, कोई शुरू करता है पूरा नहीं करता, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य पूरा शुरू करने पर उसके समाप्ति में ही आपको निवृत्त होना चाहिए काम्य कर्म में, क्योंकि ये समाप्ति एक तृप्ति का कारण बनता है कि ये विचार को पूरा करना सीखना चाहिए, नहीं तो मन ऐसा कर लेता है कोई भी विचार आरंभ कर देगा आधा में छोड़ देगा, तो इसीलिए शुरू करना समाप्त करना तब वो चक्र पूरा हो जाता है, वो जो विचार का चिंतन का जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है तब आपको तृप्ति मिलती है। इसीलिए लोग अतृप्त होते हैं, इसके लिए एक मानसिक कारण ये है कि आप जो है पूरे नहीं करते, थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए, थॉट प्रोसेस कंप्लीट होने पर हमें तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति से आनंद होता है, एक मैंने साइकोलॉजिकल बात है, ये पहले से ही इनका निश्चय ऐसा ही था कि जो कार्य आप करते हैं उसको पूरे करना चाहिए, यदि ऐसा वो अनिवार्य कोई विघ्न आता है तब उसके लिए कुछ प्रतिविधि कहेंगे तो वो तो बंद हो जाता है, फिर उससे तो प्रायश्चित करके फिर आरंभ करते हैं, तो कर्म विधान में ऐसा नियम है। तो ये यहां बता रहे हैं, सिद्धांत ही बता रहे हैं कि प्रक्रांतस्य असमाप्तो निंदा प्रायश्चित्तं च श्रूयते, श्रुति में यह सुनाई पड़ता है प्रक्रांत जो कर्म है आरंभित किया हुआ कर्म समाप्त कर नहीं करने पर उसको लोग शिष्ट जो है निंदित करते हैं और शास्त्र में प्रायश्चित भी बताए, जैसे देवदाभ्यो वा एव आवृज्यते यो यक्ष इत्युक्त्वा न यजते त्रैधादवीयेन यजेत, ये कहा प्रायश्चित देवताओं के लिए ये दोष किया जाता है, उनके एक प्रकार से आप वंजना करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं यक्षा इत्युक्त यक्षे इत्युक्त मैं यजन करूंगा करके बैठ गया संकल्प लेके मुहूर्त देकर के बैठ गया यक्षे कर, और बाद में फिर न यजते आगे जाकर के यजन नहीं करता है तो जो वजन दिया उसका भंग कर दिया ना, तो एक प्रकार का ये धोखा है, तो आवृज्य देगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा हो गया तो क्या करना है, यदि ऐसा कोई करता है गलती से तो उसको त्रैधातवी नाम के यज्ञ करना चाहिए प्राचित के रूप में, त्रैधातवी न यजेत, त्रैधातवीय नाम के यज्ञ है उसके द्वारा उसको प्राचित करना चाहिए, इसलिए आरंभ किया हुआ समाप्त करना धीर का लक्षण होता है। तो ऐसा अन्यत्र कोई कवि ने कहा है कि प्रारभ्य दे न विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न निहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरभिगण्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो उत्तम होते हैं आरंभ किया हुआ कर्म को बीच में नहीं छोड़ते हैं। सामान्य क्या लोग हैं, कि कोई कर्म आरंभ करता ही नहीं, वो निकम्मा बैठ जाते हैं। क्यों? अरे कोई शुरू करे तो उसमें विघ्न आएगा, फिर विघ्न को झेलना पड़ेगा, फिर उसको संभालना पड़ेगा, यह मुश्किल है। इसीलिए प्रारभ्य दे न खलु विघ्न भये न नीचे ही। जो नीच व्यक्ति होते हैं, समझदार नहीं होते, बेसमझ होते हैं, वो तो कोई कर्म आरंभ करते ही नहीं, डर के मार के नहीं करते। सामर्थ्य है किंतु विघ्न का डर है, ऐसे में कोई आरंभ नहीं करते हैं। तो कमजोर, बहुत कमजोर लोग होते। और बीच में होता है प्रारब्ध विघ्न निहता विरमंति मध्या, बीच वाले होते हैं, कोई कर्म आरंभ कर देते हैं, फिर उसको आगे चलाना नहीं, बीच में ही उसको बंद कर देते हैं। तो प्रारभ्य विघ्न निहता, ये नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसा आदत आपकी हो गई ना, फिर मन इसको पकड़ लेगा, वो मन ऐसा ही हर काम में करता रहे, आरंभ कर देते हैं, फिर पूरा करने में आपकी क्षमता नहीं रहती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरंभ करने के लिए सोच समझ करके आरंभ करना, कोई भी काम आरंभ किया तो उसका जहां से पूरी उसके समाप्ति है वहां तक पूरा पूरा करना है, उससे आपके मन में वो वृत्ति बन जाएगी। और कोई भी काम आप ऐसा ही आरंभ करेंगे तो अंत तक आप उस समाप्ति तक आपके मन उसका साथ देगा और शक्ति देगी, नहीं तो वो मन ऐसा आदत बनाएगा शक्ति समाप्त कर देगा, ऐसा होता है। इसलिए ये बड़ा दोष मानते हैं। ये पतंजलि भाष्य में भी कई जगह इसके बारे में कहा कि आरंभ करके बीच में समाप्ति नहीं करना चाहिए, हमारे संस्कृति में ही इसको दोष माना है, क्योंकि कर्म में ऐसा भी नियम है, इसलिए इसको ऐसा आरंभ करने से दंड नहीं करना। फिर विघ्न ही पुनः पुनरभिगण्य माना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं, विघ्न बार बार विघ्न आने पर भी कई तरह से विघ्न आएंगे, कई जो है लोग आपका विरोध करेंगे, हाँ आपको कुछ भी कर सकता है, आपको उससे निवृत्त करने के लिए कई तरह से कोशिश करेंगे, किंतु उत्तम जन हो जाते हैं, कितने भी विघ्न आए कि एक रास्ता नहीं तो दूसरा दूसरे से होता है। क्योंकि ऐसे कार्य में जो कार्य आप कितना बड़ा कार्य आरंभ करते हैं उतना ही बड़ा उसमें विघ्न आ सकता है, और कार्य बड़ा और छोटा नहीं होता है, किंतु आप जिसको करने के लिए आरंभ किया वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी समाप्ति तक आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा विघ्न आएगा और कई अपने जो है आगे पीछे लोग उसको बदलने की कोशिश करेंगे और कई कुछ हो जाएगा, आप अपने मन में ही आपके कुछ विक्षेप आ जाएगा, उससे भी आप बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा कई तरह से होता है। क्योंकि विघ्न जो है आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तरह से आता है, क्योंकि तीनों तरह का दुख है, तीनों तरह का ही विघ्न भी आता है, कार्य में विघ्न तीनों पर रखा हो। आध्यात्मिक दुख हो जाता है, शारीरिक मानस विक्षेप हो गया, आरंभ कर दिया, पूरा नहीं किया, शारीरिक अस्वस्थ हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, ऐसे होता ही है ना, तो आध्यात्मिक विघ्न आता है। और दूसरा जो है मानसिक विघ्न, आध्यात्मिक के अंतर्गत मानसिक विघ्न भी आता है, मन बनता नहीं, मन जो है इधर उधर हो रहा है, ऐसा करके वो भी छोड़ देता है, तो उसमें क्या आपके अंदर वो शक्ति नहीं बनेगी, धैर्य नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, सामर्थ्य नहीं रहे। फिर दैविक विघ्न तो होता ही है, देवताओं से विघ्न होता है, कभी गर्मी ज्यादा हो गया तो पाठ में नहीं जाता है, बारिश ज्यादा हो गया तो पाठ में नहीं जाता है, ठंडी ज्यादा हो गया तो फिर संध्या नहीं करता है, तो ऐसे सब होता है ना, तो ये आदिदैविक विघ्न है। तो धीर व्यक्ति इससे विचलित नहीं होते, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो करना है तो करेंगे बस। और आदि भौतिक भी होता है, ये आदि भौतिक में दूसरे जीवों से होता है, जो प्राणियों से होगा, अपने मनुष्य प्राणी से भी होता है, दूसरे प्राणी से भी होता है, कई तरह का उसका बदलाव करने की सब स्थिति आ जाएगी। तो ये यही से सीखना चाहिए कि सोच समझ करके पहले कार्य आरंभ करें, जो आरंभ किया हो तो मध्य में उसको छोड़े नहीं। इसलिए ये भर्तृहरि ने कहा है प्रारब्ध विघ्नानादि, तो ये धीर का लक्षण होते हैं, समझदार का लक्षण होते हैं ऐसा। तो यहां ये निश्चय किया कि ये ऐसा प्रायश्चित तो सुनाई पड़ता है, और यज्ञ में जो यज्ञ को बीच में छोड़ते हैं, शिष्ट लोग उनकी निंदा करते हैं, इन सब कारणों से आपको काम्य कर्म आरंभ करने पर पूरा ही करना पड़ेगा, ऐसा होता। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ये गृहादि जो कर्म है इसमें नियम है कि नहीं है, ये समापनीयत्व नियम गृहादि कर्म में होगा कि नहीं होगा। जैसा कोई घर बनाना शुरू कर दिया, आरंभ किया कर्म, और कोई रथ बनाना शुरू कर दिया, कोई कुछ लिखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कर्म है, बहुत सारे कर्म। अब इसमें क्या है, उधर भी उसका अधिदेश कर रहे हैं, ऐसा उसमें व्याप्ति दिखा रहे हैं कि यहां कर्म के बारे में कहा तो वहां होगा कि नहीं होगा, तो समानता प्रसंग वहां भी दिखता है। इसीलिए आगे के अधिकरण में यह विचार है कि गृहकरण रथकरण आदि जो कर्म है इसमें इच्छा विगत होने पर अथवा मध्य में कोई विघ्न आदि प्राप्त होने पर वो कर्म छोड़ देने से कोई दोष होगा कि नहीं होगा, है ना? जैसा इसमें हुआ है वैसा प्रक्रांत हो गया, घर बनाना शुरू कर दिया किंतु बीच में छोड़ दिया, रथ बनाना शुरू कर दिया बीच में छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया, फिर ये जो भी कर्म है वो तो पढ़ाई करना इसमें नहीं आता है क्योंकि वो तो नित्य कर्म हुए हैं स्वाध्याय, इसीलिए तो वो तो रहेगा। और छोड़ना कैसा है, कब छोड़ना, छोड़ने से कुछ पाप होगा कि नहीं होगा, ये संदेह होता है। पूर्वक्षी कहता है आपने तो पूर्वाधिकरण में जैसा कहा उस हिसाब से तो फल प्राप्ति पर्यंत ही समापन करना चाहिए, जब घर बनाना आरंभ कर दिया तो बीच में क्यों छोड़ेगा, घर पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, इसमें बीच में छोड़ना अच्छा नहीं है। ये कहा गया क्योंकि इसमें भी ऐसा प्राश्चित सुनाई पड़ा है, आपने कहा ना वहां प्राश्चित कारण उसको पूरा करना चाहिए था, अब यहां भी ऐसा एक प्राश्चित सुनाई पड़ता है। आरे भग्ने इंद्रबाहुर्बद्धव्य पायसं ब्राह्मणो भोजयितव्य, ऐसा आया तो ये रथ बनाना शुरू कर दिया, उसका आर बनाया, रथ में जो खंभा होता है बीच में लगाने के लिए आर बनाया तो वो टूट गया, आरे भग्ने, रथकार जो रथ बना रहा है तो उसमें वो भग्न होने पर इंद्रबाहुर बद्धव्य, इंद्रबाहु बद्धव्य करके वो कुछ कर्म करना है, इंद्रबाहु का कुछ कर्म करना है ऐसा करके कहा गया प्राचित के रूप में, वो रथ का खंभा टूट जाए, और ब्राह्मणों को खीर खिलाना है ये भी कहा प्राचित कर्म, पायसम ब्राह्मण जो भोजन कर, ब्राह्मणों को खीर भी बना के खिलाना चाहिए उसके दोष निवारण के लिए, ऐसे करते आजकल भी करते, ऐसे घर बनाना शुरू कर दिया कुछ विघ्न आ गया तो लोग उसका प्रायश्चित रूप में ब्राह्मणों को भोजन करते अनुष्ठान सब कराते हैं, ऐसे सब होता है। तो ये वेद में है तो इसलिए रथादि कर्म में प्रायश्चित भी सुनाई पड़ा है, इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं कि इसलिए पूरा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ये भी तो रथादि कर्म भी वेद जैसा ही है, उसमें कर्मकांड भी होता है आरंभ करने के लिए वास्तु पूजा आदि होते हैं, ऐसा करता। तब सिद्धांत कहते हैं ये बात तो इतने जो है हम कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लौकिक कर्म तो अनेक होते हैं, इन सारे लौकिक कर्म को पूरा नहीं करता है तो फिर बड़े मुश्किल हो जाएगा, कोई लौकिक कर्म कर रहे हैं तो पूरा नहीं होता, इसी सामर्थ्य के अनुसार होता है। इसलिए लौकिक कर्म विषय में निंदा और प्राश्चित जो है सुनाई नहीं पड़ता, ये सुनाई पड़ा इसको छोड़ के बोल रहे कि निंदा और प्राश्चित में विशेष रूप से लौकिक कर्म में ऐसा सुनाई नहीं पड़ता। क्यों ऐसा है, क्योंकि लौकिक कर्म का प्रयोजन तो साधारण रूप से दृष्ट ही होता है, दृष्ट प्रयोजन होता है, अदृष्ट प्रयोजन नहीं होता, घर बनाता है दृष्ट प्रयोजन के लिए, रहने के लिए घर बनाता है, वो उसकी इच्छा पूरी हो गई, रहना नहीं चाहता है और कहीं जगह दूसरी मिल गया वो घर बनाना छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सिद्ध जो लौकिक है उसमें प्रयोजन सिद्ध होने पर आयास तो आगे करने की आवश्यकता नहीं है, और रथ बनाना आरंभ कर दिया, बढ़िया रथ दूसरा मिल गया तो रथ बनाना छोड़ देगा, इस प्रकार से हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं मानना चाहिए, ऐसा ही कहा गया है। और वास्तु पूजा आदि जो करते हैं घर आरंभ करने के लिए, वास्तु पूजा ग्रह पूजा इत्यादि होते हैं, ये सब जो है पुरुषार्थ के संबंध में है, पुरुषार्थ संबंध होने से कृतवर्थ नहीं है, पुरुषार्थ है वो, बाकी जो है वो कृतवर्थ है, कृतवर्थ को पूरा करना पड़ता है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ होने से वो वास्तु पूजा किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में वो पुरुषार्थ निकल गया तो वो छोड़ देंगे, उसमें कोई पाप दोष नहीं लगने वाला है। इसलिए गृहादि कर्म में ये नियम नहीं है, वो बीच में भी छोड़ के जा सकते, कोई पाप लगने वाला नहीं, ऐसा निश्चय किया। ये सब प्रासंगिक है क्योंकि वैदिक में जब कहा गया तो लोगों को संशय होता है, इसमें भी कुछ वैदिक कर्म होता है। अच्छा, और एक बात और आगे के अधिकरण में आते हैं कि निषेध, निषेध के संबंध में पूछते हैं कि निषेध जो किया है उसका कोई अधिकारी होता है कि नहीं होता है? कि जैसा कलम जम न भक्षये, कलम जम नहीं खाना चाहिए, और जो है लहसुनम न भक्षये, सुराम न पिबे, ऐसे सारे बहुत सारे निषेध वाक्य आया, जैसा हमारे अर्थसंग्रह में आया ना अंतिम में निषेध। तो निषेध वाक्य में संबंध संशय यह है कि इस तरह के जो निषिद्ध वाक्य है कि फल काम के द्वारा नहीं करना चाहिए ऐसा है, अथवा निष्काम को भी यह सामान्य रूप से प्राप्त हो, कोई फल कामना करता है वो इन नियमों का पालन करे, कलजन न करे इत्यादि, अब वो अन्य व्यक्ति है कोई निष्काम है, मतलब उसकी कोई कामना है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी इनका पालन करना चाहिए कि नहीं? कि विषय क्या है कि वो सकाम होगा तो जितने विधान किया गया उनका पालन करेगा, तब वो कामना पूरा प्राप्त करता है। अब निष्काम होगा तो वो विधान के पीछे जाएगा नहीं, उसकी कोई कामना है नहीं, वो तो यजनादि कौन करेगा, कोई फल प्राप्त करना नहीं चाहता है। ऐसे स्थिति में वो निष्काम और सकाम के लिए सामान्य रूप से ये न कलज्जम भक्षय इत्यादि होगा, अथवा केवल सकाम के लिए है, निष्काम के लिए नहीं है। न सुराम विभेद, ये कहा कि ब्राह्मण जो है शराब नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मण शराब पिएगा तो उसको ब्रह्महत्या पाप लगता है, अब उसकी जो चिंता नहीं करता, ब्रह्महत्या पाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई नास्तिक सोचता है तो वो शराब पिएगा, ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण होता हुआ भी शराब पिएगा, तो इसमें कौन रोक सकता है? तो वो जो नहीं मानता तभी की बात है। इसीलिए यहां संशय हो रहा है कि ये सामान्य सबके लिए करना चाहिए, निष्काम के लिए भी, सकाम के लिए भी, अथवा सकाम मात्र के लिए होगा। पूर्वक कहता है आपकी युक्ति में ऐसा लगता है कि जैसा यथा न इच्छेद उत्यंतम आदित्यम, ये नियम आया, एक निंदा है, ये क्या निषेध है कि उदय होता हुआ आदित्य का दर्शन न करें, ऐसा संकल्प लेना चाहिए, निर्णय किया था ना इत्यादि व्रत रूप में जो विहित है उसी प्रसंग में न कलज्जादि कहा गया है, कलज्जम न भक्षयेत इत्यादि के भी निषेध उसी प्रसंग में सब निषेध रूप में आता है, तो व्रत रूपेण कहा गया कलज्ज आदि को नहीं खाना चाहिए, कलज्जम माने जे लहसुन आदि है या उस तरह के मांस आदि है नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या निकलता है कि फल काम ही व्रत का अनुष्ठान करता है, कोई व्रत अनुष्ठान क्यों करता है, उसकी फल कामना है, किसी भी तरह के फल कामना है तभी उस तरह के व्रत का अनुष्ठान करते हैं। अच्छा, अब तो इसीलिए यहां कहा गया, अब प्रश्न होगा यहां कोई फल के बारे में नहीं कहा भाई कि वो व्यक्ति जो स्वर्ग चाहता है वो सुरापान न करे, अथवा जो फल चाहता है कोई भी फल चाहता है वो कलज्जम न भक्षये, ऐसा कोई फल विधि के साथ इसका संबंध नहीं दिखता। जैसे स्वर्ग काम हो तो यजन करे कहा दर्शन पूर्णमास आदि से, वैसा यहां फल काम हो तो ये न करें, ये न करें ऐसा नहीं कहा, जैसा वहां है ऐसा नहीं कहा। बोलते हैं वो कोई बात नहीं, आपने एक विश्वजीत न्याय बोला था ना, विश्वजीत न्याय में क्या बोला, जहां फल विधान नहीं किया वहां स्वर्ग फल हो जाएगा, अब यहां फल विधान नहीं है, ये निषेध विधि है तो विधान तो कर रहा है, निषेध करके विधान कर रहा है, ये न करो बोलता है तो फल नहीं कहा है तो स्वर्ग फल हो, स्वर्ग फल चाहने वाला ये न करे ऐसा अर्थ हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी तर्क देता है, जो पहले कहा उसी को मन में रखे बोलता है। इसलिए स्वर्ग काम जो कामना रखने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये व्रत का अधिकार में ये सब कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए, बाकी जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता हो वो तो सब खा सकता है, जो करना कर सकता है, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहता है, उसका तर्क है। अब सिद्धांत कहते हैं देखो बात तो ठीक है आपकी, किंतु इसमें कुछ विशेष बात है कि इस वाक्य में राग से प्राप्त जो भक्षण प्रवृत्ति है उसको अनुवाद करके निषेध किया गया, यदि उसको निषेध नहीं करेंगे वो कलज्जमवादी सब भक्षण करेंगे, सुरापान करेंगे, जो मन में आया वो सब करेंगे, इसलिए राग तो प्राप्त है, मतलब स्वाभाविक प्राप्त, स्वाभाविक कर्म की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना चाहते हैं, तो रागद प्राप्त वहां प्रवृत्ति हो रही है उसको रोकने के लिए ये कहा गया। और उसको क्यों रख रहा है? क्योंकि नरक पाद से निवारण के लिए रोक रहा है, तो नरक पाद नहीं होगा यही उसका फल। निषेधस्य नरक पाद निवारणार्थम, नरक पाद के निवारण के लिए जितने इस प्रकार के सामान्य निषेध आए सबका वही है, नरक पाद नहीं होगा। और बोलते हैं कि हम नरक में नरक पाद हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नरक में जाएंगे बोलते हैं, वो तो है ही नहीं, क्योंकि नरक भय तो सबके लिए समान है, नरक से सब डरता है क्योंकि वहां इतना इतना भयंकर ढंग से वो परेशान होता है, पीड़ा होती है और इतना कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे में नरक पाद से सभी डरता है, तो वो सामान्य हो गया। वो नरक पाद का जो डर है उस डर से मुक्त करने के लिए ये कहा गया, तो वो वहां फल हो गया ना, तो नरक पाद और उससे मुक्ति करना ये फल है, इसके लिए निषेध है। तो क्या अर्थ हो गया? तस्माद नियोगद एव कलंजनादीन भक्षितव्यम, इसीलिए सबके लिए है, सकाम हो निष्काम हो इसी बात नहीं, वो तो सब सकाम ही है इस दृष्टि से, क्योंकि नरक में कोई जाना नहीं चाहता है, जो भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहता है वो इसका आचरण करे, इस निषेध का पालन करे, ये अर्थ हो जाता है। इसीलिए यहां अलग से मान करके ये बात नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति नरक स्वर्ग आदि को नहीं मानता, नास्तिक है, वो क्या करे, उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि शास्त्र की प्रवृत्ति उनके ऊपर है नहीं, जो आस्तिक है उसके ऊपर प्रवृत्ति है, इसलिए नास्तिकों को तर्क का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके संबंध में यहां प्रवृत्ति है ही नहीं, इसीलिए वो छोड़ देते हैं कि आस्तिक आदि जितने भी नरक स्वर्ग आदि को मानते हैं उनके लिए ये प्रवृत्ति हो जाएगी, तो निषेध सबके लिए सामान्य है ये समझना, ऐसा इस अधिकरण में निश्चय किया गया है। और उसके संबंध में आगे का अधिकरण है, ये बहुत काम का है, कि स्मार्थ नियमों का अनुपालन, स्मार्थ संबंधी स्मृति संबंधी बहुत सारे नियम आए, कुछ सामान्य विधि वेद में है, उसके विशेष विधान स्मृतियों में होता है, जैसे ब्रह्मचर्य आदि आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए विशेष विधान मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय में पूरा ब्रह्मचर्य का नियमों का बताया है, कौन सा निषेध क्या करना क्या नहीं करना, ये तस्य व्रतम भी उधर ही आया है द्वितीय अध्याय में, तो ये बताया है, उसके संबंध में कुछ विचार करना चाहते। जैसे स्मार्त विधिया है, प्राण मुखो अन्नानि भुंजीत, ये ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि पूर्व मुख होकर के भोजन करें, जहां हो सकते पूर्वाभिमुख होकर के भोजन करना चाहिए अथवा उत्तराभिमुख होकर के भोजन करना चाहिए, किंतु पश्चिमाभिमुख होकर के नहीं करना चाहिए, तो मतलब सूर्य को पीठ दिखा करके भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा। तो प्राण मुखो अन्नानि भुंजीता एक नियम है, दूसरा है गुरु अनुगंतव्यो अभिवादयितव्यश्च, ब्रह्मचारी होता हुआ गुरु का अनुगमन करना चाहिए, इसका मतलब गुरु आगे जाए तो पीछे ही जाए, उसका अनुगमन करना चाहिए और जो आदेश गुरु कहते हैं उसका पालन करना चाहिए, एक गुरु अनुगंतव्य है, बहुत लंबा नियम बताया है। और अभिवादयितव्य, गुरु का अभिवादन करना चाहिए, अभिवादन मैंने गुरु को मिलते ही नमस्कार प्रणाम आदि करना, ये है। अब यहां विचार करना चाहते हैं, उसके साथ में और भी है, ना अनुदम वधे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत है वहां, ये तो स्मार्त नियम में आते हैं, किंतु श्रुति के अनुसार इसको पालन किया जाता है। और कैसा अभिवादन करना चाहिए ये भी कहा, गुरु का अभिवादन कर रहा है तो गुरु खड़ा है, आप बैठ करके नहीं कर सकते, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, और दूसरा जो है कहीं दूर खड़े होकर के नहीं कर सकते, तो गुरु जहां है, आचार्य जहां है, जो शिष्ट व्यक्ति जिसको आप अभिवादन करना चाहते हैं उसके पास जाकर के ही अभिवादन करना है, जैसा गाड़ी में बैठ करके जा रहा है वो ऐसा अभिवादन किया तो ये अभिवादन नहीं मानते। और दूसरा जो है अभिवादन करने के अनेक विधान है, उसमें वो पैर में नमस्कार करता है या दूर से नमस्कार करते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं तो हाथ ऐसा जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए, एक हाथ से ऐसा नहीं मानते, एक हाथ से नमस्कार करने वाले को बहुत प्राचीन शब्द वाला है, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, गुरु का नमस्कार दोनों हाथ से करना चाहिए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके करते हैं इस प्रकार से। तो और दूसरी है कि जब पैर में पाद नमस्कार करते हैं तो भी दोनों हाथ से ही करना चाहिए और दोनों हाथ में विलोम करके प्रणाम करते हैं। ये सब नियम है, बहुत सारे नियम है, तो इन नियमों का और भी आगे कुछ विचार करेंगे। यहां तो यही प्रश्न है कि ये जो है नियम सभी के लिए समान होगा, जैसे ज्यादा मात्र कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है ज्यादा मात्र हो गया उसको ये पूरा पालन करना चाहिए, अथवा जो उपनयन करने के बाद में उपनीत हो गया, उपनीत होने के बाद फिर गुरु के अधीन आचार्य का अधीन अध्ययन करेंगे इत्यादि जो भी कर्म करेंगे उसके बाद करना चाहिए, उसके पहले आवश्यक नहीं। तो ज्यादा मात्र का होगा तो जो बच्चा होगा जब तक वो करने के स्थिति में आ जाएगा तब से लेके करेगा, अथवा आठ साल के बाद जो उपनयन होता है उपनयन के बाद इन नियमों का पालन आवश्यक होता है कि कब से होना चाहिए, बाकी तो आजीवन रहेगा, क्योंकि गुरु एक बार नमस्कार करना बाद में नमस्कार करना ऐसा नहीं है, आजीवन रहेगा वो बाद में बताएंगे। तो ये संशय है कब से करना चाहिए ऐसा। तो कहते हैं कि पूर्वक्ष कहता है कि ये जो है कि कर्मों में श्रौद अग्नि आदि की अपेक्षा हो मानते हैं पहले श्रौद कर्मों, किंतु यहां तो इन कर्मों में श्रौद अग्नि आदि की अपेक्षा तो है नहीं, और उपनयन करने के बाद उसके बाद करना है ऐसा कहने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उपनयनस्य नास्ति आवश्यकता अत्र अधिकार। यहां ये जो कर्म सब कहा गया यहां कोई उपनयन अधिकारी को कहा गया ऐसा भी नहीं दिखता है, इसलिए ज्यादा मात्र से ही सर्वम करना, ये जितना भी है जब से बच्चा ये सब करने के लिए तैयार हो जाएगा तब से लेके करना चाहिए, यहां कोई श्रौद अग्नि आदि की भी अधिकार तो विशेष की कोई प्राप्ति नहीं है ऐसा पूर्वपक्ष कहता है। किंतु सिद्धांत कहते हैं इन नियमों का अवश्य पालनीयत्व श्रौदस्य अध्ययनादि नियमः उपनयनानन्तरमेव प्राप्नोति, ये अध्ययनादि नियम के अंतर्गत ये सब आया है, वो नियमादि उपनयन के बाद ही प्राप्त होता है, तब तक वो नियमादि प्राप्त नहीं, तब तक माता पिता घर में जो भी सिखाते हैं उसको लेकर के वो अपना आचरण करता है, और बहुत कुछ सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया जाता, गुरु के पास बाद में आता है, तब तक मातृमान पितृमान आचार्यवान वेद ऐसा कहा है ना बृहदारण्यक उपनिषद, तो मादा से भी पिता से भी बाद में आचार्य से सीखता, तो आचार्य के पास आने के पहले ही इसका अच्छा संस्कार बना हुआ होता है, उसी के अनुसार उसका जीवन चलता है, इसीलिए वो उस समय से लेके करने की बात ये नहीं है, वो अलग है, वो अन्य कार्य अन्य बातें होती है, किंतु ये जो नियम आदि है ये अध्ययन विधि के अंतर्गत आने के कारण उपनयन आदि नियम, ये उपनयन आदि का नियम ही मानना चाहिए, उपनयन के बाद में इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्यत्र कहीं ऐसा वाक्य आया कि उपनयनादि नियम प्राग उपनयना कामचारवाद भक्ष, ऐसा कहा गया टीका आदि में ग्रंथों में ऐसा कहा गया कि ये उपनयनादि होने के पहले क्या रहता है कि उसका सामान्य जन्मजात सब गुण ऐसा ही रहता है, बच्चा का कुछ तो ज्ञान नहीं है क्या करना क्या नहीं करना क्या खाना क्या नहीं करना, वो तो कुछ भी खा लेता है कुछ भी कर लेता है, उससे कुछ पाप कर्म नहीं होते, उसको नहीं पाप नहीं मानते, वो जो दोष हो गया वो माता पिता का मानते उसका नहीं मानते, इसलिए कामचार वाद पक्ष वो कहते हैं कामचार अपनी इच्छा से चलेगा, वो बच्चा छोटा बच्चा जो होता है वो तो कुछ जानता नहीं है इसलिए उसको कोई पाप नहीं, कामचार मैंने स्वेच्छा से करेगा, वो क्या खाना क्या नहीं करना वो तो कुछ कहीं भी कीचड़ में भी खेलता है कुछ करता है कुछ ये करता है, और कामवाद अपनी इच्छा से बोलेगा, उसको अभिवादन आदि आता नहीं है, वो कुछ न कुछ इधर उधर की बात कुछ भी कह देता है, वो बोलने बोली भी ठीक नहीं होती है, ऐसे में कामवाद बोलेगा इच्छा अनुसार, और काम भक्षा इच्छा अनुसार खाना, तो ये इच्छा अनुसार खाने वाला इच्छा अनुसार बोलने वाला ये जो है बच्चे होते हैं, इसीलिए आप उपनयन के बाद फिर वो बच्चे नहीं रहते हैं, उसके बाद आप शिष्ट होते हैं, शिष्ट संबंध में आता है आचार आचार युक्त तो होता है, तो ऐसे में उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो बहुत बड़ा शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्मचारी ऐसा, तो ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग करके मनमानी करेगा तो कहीं खड़ा होकर के खाता है, खड़ा होकर के पीता है, ऊपर इधर उधर करता है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। ये कामचार काम भक्त में आ गया, इसको बहुत निंदा किया है। यही तो स्वाभाविक कर्म में आता है, इसको बदलने के लिए तो ये सारे आचार में विहित किया है। इसीलिए ऐसे आचार युक्त होकर के ब्रह्मचर्य दीक्षा देने के बाद में इनका अवश्य पालनीय होता है, तो ये सब अवश्य पालनीय है। उसके पहले ये अवश्य पालनीय में नहीं माना गया, क्योंकि उसके पहले कोई संभव ही नहीं है। आप नियम बताएंगे, वो बच्चा जानता ही नहीं है, कैसे करेंगे वो? कौन शिष्ट है, कौन अशिष्ट है, कौन बड़ा कौन छोटा, उसको क्या पता है? कुछ नहीं पता है, इसीलिए उसका ध्यान नहीं है। उसको संयमित करना, बच्चे को ठीक से पालना, वो माता पिता का कर्तव्य है तब तक। उसके बाद फिर वो नियम के अनुसार आचार्य उसको संभालेगा, और जो गलत करेगा तो उसको शिक्षा देंगे, दंड देंगे, उस हिसाब से धीरे धीरे उसको सिखाएगा। इसीलिए उनका भी कर्तव्य होता है, और आचार्यों का भी कुछ कर्तव्य बताया है, उनको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए कहा है। कि जैसे अभिवादन करते हैं तो आचार्य को प्रत्यभिवादन करना चाहिए, तो प्रत्यभिवादन मैंने नमस्कार किया तो नमस्कार करना चाहिए, वो जो भी बोलना है आशीर्वाद देना चाहिए। और नमस्कार जब शिष्य या विद्यार्थी नमस्कार करते हैं तो नमस्कार नहीं करने का है, लेकिन अभिवादन रूप से कर देते हैं, तो अभिवादन का वहां कुछ और शब्द प्रयोग करना है, वो शब्दों को प्रयोग करता अभिवादन स्वीकार करके उसको सौम्य सुखी भवा, दीर्घायु भवा, ऐसा करके बुद्धिमान भवा, मेधावी भवा इत्यादि सब होते हैं। ये सब अभिवादन करना, प्रत्यभिवादन करते हैं। तो प्रत्यभिवादन जो नहीं करना करता है उसके लिए कहा गया है कि उसके लिए भी पाप लगे। जो कोई अभिवादन किया, आपको किसी ने अभिवादन किया और आप प्रत्यभिवादन नहीं किया, वो दोष होता। अभिवादन किया तो अवश्य ही प्रत्यभिवादन करना पड़ता है, आपके शत्रु भी हो अभिवादन किया तो प्रत्यभिवादन करना है, नहीं करेगा तो उसको पाप लगे। और कहा जो प्रत्यभिवादन नहीं करना करना नहीं आता है जिसको, उसको अभिवादन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा। प्रत्यभिवादन नहीं करना है मतलब जो आपने अभिवादन किया उसका कोई प्रत्यभिवादन नहीं दिया तो क्या हो? करना चाहिए बार बार, जैसे कोई मिलता है सन्यासी, जैसे कि ब्रह्मचारी को सन्यासी को हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए या सिखाया गया था, तो अगर कोई नहीं बोलता होगा, नहीं बोलता है तो नहीं करना, नहीं करना ऐसा बोला शास्त्र में ही बोला कि उसका ये नियम है, उसको पाप लगेगा। आप अभिवादन करके प्रत्यभिवादन नहीं किया वो भी पाप है, इसलिए उनका आचार्य जा रहे हैं हम नमस्कार करते हैं वो इधर देख लेते हैं वो करते हैं तो नहीं करना, वो नहीं करना, वो का आवश्यक नहीं, ऐसा कहा है। अब वनस्मृति में देख के दूसरा अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्यभिवादन भी आवश्यक है, कि अभिवादन जितना आवश्यक है वैसा प्रत्यभिवादन वाले, और अभिवादन जहां करने का हम विधान कहा गया है वहां हम अपने तरह से अभिवादन करना है। यदि वो प्रत्यभिवादन नहीं करते हैं तो फिर करना नहीं, क्योंकि आप जितना अभिवादन करेंगे वो जितना प्रत्यभिवादन नहीं करेगा उतना उसको पाव बढ़ेगा, वो भी तो होगा, वो गलत आप कर रहे हैं और नहीं कर रहा है तो उसका उतना पाव बढ़ेगा। पाव क्या है? उसका अहंकार बढ़ता है, उसका अभिमान बढ़ता है, यही पाव है। कि जैसे कई होते हैं वो देखने पर देखे हुआ जैसे ही नहीं दिखाए, अपना वो अपना ढंग से चलता है, वो जो भी है वो जानते नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना अहंकार ये भरा हुआ होगा इसलिए वो नहीं कर पा रहे कि दूसरे को बिल्कुल सम्मान देना नहीं चाहते, जबकि वो नमस्कार कर रहा है तो भी नमस्कार नहीं करता। और ये आपको महाभारत आदि में पता चलेगा, अभी टाइम कम है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसा युद्ध के समय में ये दोनों पक्ष पांडव और कौरव दोनों खड़े थे, अब ऐसे में बहुत युक्तियां भगवान ने बहुत युक्तियां लगाई कैसे वो कौरव पक्ष को कमजोर किया जाए, मतलब उनके तरफ से करने कई युक्तियां लगाई लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ। जब युद्ध आरंभ हो रहा था तो सभी बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य इत्यादि जो भी है थे, बड़े बड़े थे, उनके आदरणीय पांडवों के लिए और कौरवों के लिए समान रूप से आदरणीय है, ऐसे सब प्रतिपक्ष में शत्रुपक्ष में खड़े थे, इस तरह में खड़ा था। तो युद्ध आरंभ होने के भगवद गीता आदि होना था उसी के समय की बात है, तब को है क्या करना है एक एक करके करके सब सामने आमने सामने आने पर तो विचार किया, सब लोग खड़े रहे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सोच रहे। अब क्या करता है कि युधिष्ठिर तो बड़ा बुद्धिमान है, जितने पांडवों में सबसे बड़ा बुद्धिमान और समझदार शिष्ट मानते हैं युधिष्ठिर को, वो तो इतने सत्स्वभावी है कि वो उनके वजह से वो परम मतलब आपने संपूर्ण प्रयत्न लगाया कि वो युद्ध को रोका जा सके, किंतु नहीं रोका तो फिर करना पड़ा इत्यादि। तो वो क्या किया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जाए सब अपना हथियार सब रथ में रख के फिर वो बड़ों को नमस्कार करने जाते। अब युधिष्ठिर वहां रख करके चल करके आ रहे हैं भीष्म पितामह के पास इत्यादि के बाद, तब ये कौरव देख रहा है ये क्या कर रहा है, युद्ध के लिए आया वो सब रख करके पैदल करके आ रहे हैं, अभी हो सकता है फिर संधि वार्ता करने के लिए आ रहा हो, ऐसा सोचते हैं। किंतु युधिष्ठिर जाकर के एक एक को नमस्कार करते, जाकर के पैर में प्रणाम करते। अब उसमें क्या होगा, उसमें से इनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जब प्रणाम करेगा तो उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा, अब जिसके लिए आया हुआ उसके लिए आशीर्वाद देना, तो विजयी भवा यही तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो विजयी भवा आशीर्वाद होता। ये देखिए कितना उनका भाव था। तो अब जो है वो पहले द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य को नमस्कार करते हैं, वो भी विजयी भव आशीर्वाद देता है। वो लेकर के भीष्म के पास जाते हैं, तो भीष्म तब बोलते हैं देखो कि तुमको मैं सबसे बड़ा क्यों मानता हूं, कि मैं ये जानता हूं कि तुम ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बुद्धि में ये आएगा कि वो आकर के नमस्कार करे, और किसी की बुद्धि में यह आएगा नहीं, क्योंकि तब शत्रु बनकर के खड़ा है, कौन नमस्कार करने जाएगा, सबसे बड़ा भीष्म का वहां सेनापति है उस दिन, तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो यदि तुम अभी मेरे पास नमस्कार करने नहीं आते तो इसमें तुम्हारा विजय नहीं होने वाला। ये ऐसा करके कितने भाव से वो रोते हैं और बाद में उनको नमस्कार करते, विजयी भव ऐसा नमस्कार करते, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है उनका, क्योंकि वो बिल्कुल भाव से कहते, क्योंकि और कोई प्रकार नहीं था कि कैसे आशीर्वाद देते, और शत्रु पक्ष में खड़ा होकर के उनको कोई उनके साथ नहीं दे सकते, वो तो गलत है, ऐसा भी नहीं हो सकता, तो भीष्म को युद्ध करना ही था, यही एक तरीका था जिसके कारण वो अंदर से वो आशीर्वाद देते हैं। तो तब जो है दुर्योधन समझता है ये भीष्म भी अंदर से तो पांडवों के साथ है, तो उनको विजयी भव आशीर्वाद दे दिया, सबने देखा उनको विजयी भव आशीर्वाद दे रहा है, तो क्या कर सकता। ये होता है अभिवादन का फल। देखिए सबसे बड़ा उनके अंदर जो भाव था उसको वो युद्ध में उसी से ही वो जीता, क्योंकि उनका भाव ऐसा था। इसी प्रकार कृपाचार्य के पास गया तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया, तो ये आशीर्वाद लेकर के वो वापस जाते हैं। तब जो है कृष्ण बोलता है वहां उन सबको, देखो यही युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर की महिमा यही है, इसीलिए युधिष्ठिर कितना बड़ा है कि इतने ऐसे स्थिति में भी आकर के करते हैं। तब जब युधिष्ठिर प्रणाम करके आते हैं तो सब लोग वहीं खड़े होकर के अपने ढंग से कुछ प्रणाम करते हैं इत्यादि करते हैं। ये एक बहुत बड़ा है, शत्रु होता हुआ भी शत्रु पक्ष में रहता हुआ भी प्रणाम करने पर अभिवादन करने पर प्रत्यभिवादन अवश्य करना पड़ता है, तो इसलिए वो क्षमा हो ही जाता है, कुछ भी आप किया क्षमा हो जाता है, ये इतनी महत्ता इसमें दिया गया है, इसलिए इसके बारे में विचार किया कि ये तो प्रत्यभिवादन अवश्य करना चाहिए, अभिवादन भी करना चाहिए, और कैसा ढंग से करना चाहिए वो सब वहां जैसा सामान्य कहा गया है वो ब्रह्मचर्य नियम के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे अधिकरण आता है नित्य कर्म के काल नियम के बारे में। क्या समस्या है कि कहा गया यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति यावत जीवम दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेद, ये सब वाक्य आया, यावत जीव कहा गया, जब तक जिए तब तक करते रहे। अब ये जब तक जीने का मतलब सुबह से लेकर शाम तक, फिर तो आप पूरा दिन पूरा हफ्ता पूरा महीना पूरा साल हमेशा करता रहना पड़ेगा, ऐसा लगता है यावत जीव का अर्थ तो यही है ना, जीवन पर्यंत करना चाहिए। तो ऐसे में ये जीवन पर्यंत का क्या अर्थ होना चाहिए, कि जीवन पर्यंत मैंने बीच बीच में करना चाहिए, अथवा यावत जीव का अर्थ हमेशा करना चाहिए, ये हमेशा है कि काल विहित के अनुसार करना चाहिए, ये विचार है। तो सामान्य बात है यावत जीव आदि जितने भी जो नित्य संध्या नियम है, सायं जुहोदि प्रातः जुहोदि प्रातः संध्या गुरुविदा सायं संध्या गुरुविदा मध्यान्ह संध्या, ये जो सब संध्या अभी नित्य कर्म में आता है, तो नित्य कर्म का क्या तात्पर्य है, इसके ऊपर दो तीन अधिकरण है, तो इसके ऊपर विचार कर, इसलिए इससे सारे अधिकरण इसमें बहुत सारे अधिकरण इसमें महत्वपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु महाराज की।